إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي بندر بشغلي تدعى لجودنا صلى الله عليه وآله وسلم ايا ترمنا جون كو سلفنا الصالح كم بقران وانو باتين دي برد مبني اتر دي مبني بنغون يم بنيوبي بنغون يم بحول بي الله بنغون يم بديقو بي ادن ياغي الله يا الله ادمن جم ساجي حسن البصري رحمه الله ويكان عمر بن الخطاب ويكان سيدنا عمر سنة جولن جم ويرتو آية غوتو والا جنگو دي آية غنم باتنو باتسكاد قران كو حالتكو patiko miijoto hala allaka e miñana goto no miya hader madina ho yusti juldo goddo na janga janna jula jam onna janga wa tur wa kitabi masur fi raqim manshur wal bayt al ma'mur wa saqf al marfu' wal bahr al masjur inna azab rabbika la waqi gonam de gorko ari odo ayron ki bennude kanko umar gonam waddino babba makko tilli gonna wi dum de na hulbe ni o wi Allah wondiri de do gondoje fof ciagal mun wi ganda lefte Allah ko ko ngara kanko maro tello barido na tatayil gonna mo waddi hen ha hoti gallo lili o rafa ke lewri men njur ngaran salmin dem kono sababu ko batti inna azab rabbika lawaqi lefte Allah ko ko janata fulbe mi ganyo heppande gono bonde jofan bani adam ko woni yeso mun ko ronkude e mayde e ganda e ubbede umminede dum do woni ganda ko be goyanno kambe go na be nyaagi Allah yo Allah dandu men lefte Allah di wi ko jaata Allah yi inna azaba rabbika la waqi e di wadi kambe be do teskugul mabbe alquran e goote mabbe biite no da ala ulbakka o do ko batti no way waade waydi ni e batti yettude mo den hunde ada goyo to ya fo no wayno way wayna ata ulbakka gonnam kanko gonnam no waano waade wo so jangi qur'an be ngari nyana gotul be namni bi an kam halan amen ko jidda di bojji pantide o ngi mi tan ko accede mi waya kanko do yi ganda do ya ko namna o yi kanko do asyan abki hatta la aqdiru ala an gaccire kam ni tan bi jamma nyalam ko ko waya san gondi ko ko juppoto tan iya sama ko sel makko bi ta sararul anazi o wi mo ya apa wi ganda war jam jam astirdani bujji maade anani de on may de go na wi odo ara wi sarrar odo ko mo halu wi ataul bakka me da wonde de al e jiida fo mo way wi sayi mo no wi sanani bi da sikara ma do ko yumma yere tejo yumma mo ganda wurtirano ko cukulo mum fo may kanko odo sarrarul anazin de yuyu nyana gorul filmi odo ha joni aqda ya sarrar kayfatu atibini fi shay'in laysa huwa ilay o sarrar hono nganda filirta gam hunde mi tayeta waddade inni la astati'u alay o kumbiro ni mi djugo mi wawa non o isama sifturi himbe jeyngol be ko allah haale nato be jeyngol lefte waddade longlong e gejjelle habbede tirede waddade luttundi weddede wama yanzilu bihi min azabillah o yitamassalat nafsi bihim o yikko mi jango adara yo tawdi be do kam mi alay hakkunde mabbe o isama mi jima tan tawede be do jugon mun kabbe tonge anani koyde mun tonge wadde hono no ganda en moola tireni dise daase jeyngol o yugo dum do di addanda kam wayde jeedo ayaji qur'an o yoy hikaya sarrar o sarrar biya hoto mi way o yacci mi way bojji di yurmeende allah ne hebo hen ngoyen belma allah yurmo en goto ma wiite ko harabu mi hayan o yi gorko goten wi o waysul qarni o ganda ko ganda ha joni o tabi en ko moddu o meedi jangude aya qur'ana to allah yo ma khalaqna samawati wal arda wama baynahuma la'ibin koni wote mbadi Allah mi tegrana asmanu je lidi he batti fijirde ko hakkunde majji ko Allah wana fijirde fewnirade de do gede ko sobe gor fonani wattude hakkille rento fijirde hula fijirde acca fijirde chaakan yo wop anani o yido on yotti yawma la yughni mawlan am mawlan shay'an wala hum yunsaruna illa man rahim Allah jomirado haali nyala man ara o yahay goto yonata goddo hay goto nafata goddo hay goto wa jingande goddo sona be Allah yurmibe inna huwa al-azizur rahim gonna mo jangi odo ay o wuyu jekkiti hawsam kango yazidur ruqashi odo ne ko non o meedi jangudi sa nafrughu lakum ayyuha saqala odo ay woni ko suratul rahman jumurar subhanahu wa ta'ala holli ke bani adam kay jinneji dum gannani mo beere ko fiya ko fu mo biltu dum donen don o wuyu o wuyu o wuyu do yittino hadhihi jahannamul lati fo simore watere allahi nani jeyngol nani dum do woni ko wad boni be jaddanno ko cogge be nanne e der hen anani joom radio so be nanne be nangate ko ha joni be dowet khuzu bin nawasi wal aqdam allah hali kare der ayhe wi yaqufuna baynahu wa bayna hamimin an so be bada may jengu le habi kurmi be nguli be tampi ton be jaltane be nawe sewde nan don wulnde wiinde jaw dum on hamimin an anani gonam de wari wodo ay qur'an mo janga murtito mo yaha mo yirlo e galle gonam wonu fi du woni gonam enen no fuddi de do ay nyen fo den janga de den nanay den jange kono to gondi goni ala ron kama hebe du fillaka ayyo hatay du woni gonam gite men de jori wonno berde jori foti di hankari gonam di himbe kudota allah berde mun en batta leppude so hala allah hala ma gite mun en batta leppude batta sebde ama ana laka an takhsha kanko fudayl onannogo kongol allah ina jange o ari hen go na morunki bendudon wala nablu wannakum hatta na'lam almujahidin minkum wassabirin wa nablu akhbarakum alli mad fayjari baje mun sanne hami anda tampobe dina allah e mun e munyobe kadi nganda kabaruji mon kadi mi sakta dum caggal mon gonnam kanko o don dari no e wasi tinnade ni o wi e hore makko de o yi jam tablu akhbarana o yi sa halani kabaru jamin arabe chagal kay min koyan min kersan fadahtana wa hatakta astarana yo beru no bano tinnar fo e dine modder be mbi be gala ko ina haltane arabe chagal so na ganda so halama be gayba be kers be rambe do wala no be janguri nyalla no be julli tam fu be dine allah kono e mbi be jida kabaruji no be bano ni woto hal in ballaqta akhbarana halaktana wa azabtana kanko do fudaylu kambe be do ko ni mi anani kanko Abu Bakr ibn Ayyash o do gon biite do ganda Abu Bakr ibn Ayyash o do Hafs o do o yomiri janguri chagal fudayl o yi onde jangi gornam hajun abni adul maghrib o do o yi onna janga al hakum muttakas o yi lo yotti la tarawunnal jahim alle o don payi do der simor fuune ko kanka da e rentin alle konin den to de burburtunira kono mi rentini mon on coflini ko e mon tan batodirale dow leydi he anani ha on naati genale ha umma hatta zurtumul maqabir allah yakun he jarande en to de odon pay andudu ko woni yeso ko allah yodon pay yide jahima o jahima o do mo on jirumo gito mon tigi yide jahima no e hulbinade ni anani kanko gornam do wali jangudo huli o do aya qur'an woyni mono fe anani kanko Abbad ibn Ziyad o jeena ko be an woyannobe no feewi batte kulul Allah go wannam e batte jangude Qur'an mi yodo sayino mon yurumni cikkara ko irta do e gaska batte no way wajeede nani kanko go wannam kanko o do woni ganduda feje bandu makko walla yasma at-takhashshu تتجافى عن الفراش من الخوف إذ الجاهلون يأباتوا إن النيابة كم بين بالا نوكا دراري بن جولا كون جاهلي جي أنن للينا تنفيني هاجون للرمون أم وساك أمي على أن كم بين بالا نجور الجمع بن غويا يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجرا وقياما نيتيقى الله سفوري بين بالا لكو هكون السجود أدرن دون أن قرد سلفنا الصالح sen jeewi odo debbo biitedo Fatimatu bint Abdul Malik eden gande odo ko debbo ruwa wala lamdo wonno jom galle makko wiite ko Umar ibn Abdul Aziz yo han khulafa ur rashidin en bennide baado lomtaade fo hono odo arani hen to biitedo Umar ibn Abdul Aziz on tan kayde adi lomtinde yimbe siftori Umar en siftori Usman en Ali en siftori Abu Bakr en no wano digande Allah kan gonno wano tinnaade dum won kala lomtido pewdo son haala wiite ko no odo Umar ibn Abdul Aziz ni dar jom suudu makko Fatima bint Abdul Malik nyaande gotul siftori mu woy mbi ya ngam ko adanduma wuurde daane hande o meedi yidi jom galle makko jamma goro daana ji ha witi iho ko hadi mo daana do yo janganno ko nafila makko jam haware simore wiete nda alqari'atu malqari'ah Allah ala don ko hala darga darga ko andintu mo nyaande darga kun nyalawma darga ko nyalawma kulbinido nyalawma tajjo berde dujjo berde nyalawma ganduda fiya ko mun ina sat alle yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus nin jeta yimbe no bayno kiriire cankitiide ni yara ngata meere so tobi kiriire no jaltirta der leydi ni alle yimbe gono mbayre janen do tan so jalti suppitu tan doga andaato hucci andaato fay alle yo nyalama ko nyalama kulbini do nyali yimbe bayno kiriire ni yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus do woni kiriire cankitiide diwde jaltude wata kunul jibalu kaaje mawde de do tidde de do no bay tidde baralle de Allah yude bayno kale ihnil manfush wonon tefe tappade ha diggini sami mi tan rañi to e jungoma Allah haali yuna daranga o en mun jaa daranga o nyan nyalama daranga o oyno kulhuli makko no e mawnudi jiya asmano ina yafi Allah yuwan shaqqat as-sama asmano o seko fa yawma idhin wahijan umul loy sabe mi tarani to jungoma batte kulhul hakkune ma Allah ko en helirani asman Allah yu humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahida o do nyalama dum do kulhul mun haje neddil o yu on ari jangi o do ay fa kana yasihu wa yaqul o yu on lukanno wa hal luka do lo wiya wa saw asbaha wa nam jalabone o be tawe ko o do nyalama mo ganduda limbe na baye hen no kirire ni kaaje deedo tidde no bayano ganda tefe gunaade tappade ha diggini o yi gornam kadi on sama fukko e leedo wona hunde no ngari ni nana ina hura anani waya khur o yi hatta azunna anna nafsa cikkum ma do odo jamma kamo yalta en ko yana heddoto o yi gorko on hala tan ina waya wayli min yawmi yakunu an-nasu fihi kal farashil mabsus o yi jala bone me nyalawma bani adam en bayata hen kono ganda tenke walla no kiriire walla firfiriji tankitidi ni wata kunul jibalu kaaje baye hen fi kale ihnil manfush no tefe piyaade tappade ha diggini o yi gorko ko do wali halde dum do wali halde no way ha fajri jelliti do hanki go nam nabe jangirta qur'ana no baye tawnudu me der darde mabbe kango Umar ibn Abdul Aziz woni ko andira woyde batte qur'an ayeji qur'ano hono deedo so ari heno bennata zaatu layla bi jamma goro kadi bujjidi catti ha yimbe galle be pini habe bi mu ya amiral mu'minin e ma gardi do julbe ko woynirma ndani o yi jangum ko kongul Allah hangi o wi o ferima dum der qur'ana Allah wi nyana daranga fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir o yi pecca ko didi tan en fedde ko aljanna fedde wonde ko jengul o yi minno mi andata jogor mi he yaade la adri ila ayyuhuma asir o yi joni kanko anda to fayen dum de adani mo wayde gonnam fa kayfa tanamu al aynu wa hiya qarira wa lam tajid fi ayi al mahallani tanzil jumo goddo wi hono da noto da ha ngata demgal ma ha bendora berne mana bubi tawa anda don jogorda nadde dido nokkuji da Allah wiidi anda ko sa'ira anda ko al janna wala sa'ir enani dum non bandirabe ko adana no mawbe men be hanki woyde ko dum do tan kala jiɗɗo maleede yo ƴeewa qur'aana o tawi goyirɗaa ko weltaare a nani ɗum ɗon ngannduɗaa faɓki fara han tawi ngannduɗaa ka golluɗo golle moƴƴa aɗa hawri heen tawi mbeltoriɗaa koko wili allah ko ɗum ɗon baasi alaa heen tawi noon kadi haa jooni aan a suwa woyde ni gite ma no njuuri no mbii kose ɓernde ma ɗum kadi aɗa haani woyde haa ndaara moƴƴere allah neɓela ma heɓ anani faɓki jajaan hul batte woye batte hulde allah tawi ka gonɗinɗo allah walla batte yidde allah walla haa jooni ngannduɗaa so imanaagal ma luyi aɗa woye mbele ma allah rokki ko ngannduɗaa ko sembini ko ngoya batte nimta ko faatorima e gamba golleeji moƴƴi anani laaɓudde goɗɗo wiɓe laaɓudde minal buga forcé kay ma woya sa woyani joonini ka goyyowo yeeso neɗɗo kay bani adama ni sa teskima tan anndi kanɗa tan ko woyde liman alima anna almawta masiru kala mo jiiɗa no anndi koko mayata ɓeɗon an neɗɗo fo no anndi koko mayata hay gooto jogaake ɗum ɗon sikki wonnal kabra maskana gooto fo no anndi kadi ay ndiɗo kabriji ɗe genaali toon de hoɗoyte ko wonɗo ko fof koko woppete battanɗe ko nder genaali e kon toon no ɓooye wonnal qiyamata mawidu rande fo ummital ko ñande yawmal qiyama woni toon jobdi ndi ko gueɗɗiɗo annal jannata wi nara jaza aljanna walla jeygol woni jobdi ndi na ru'yatallahi taala shawqu kala julɗo malaɗo yiiɗi ko yiide joomiraɗo anani wasde yiide allah e wasde yiide nelaɗo allah ɗum woni acbaru hirman kala haɗede moƴƴere ko ɗon ɓuuri mawnude ɗum noon daga goto fo hani ko wayde dow hoore mum jippina gonɗi ɗi wasa hadde hoore mum gonɗima no futori fo woyi hoorema woyi hoorema gona maɓe hanki wiyanno mi woyi hoorema e nder saare duna nde saare halkare ala mude rokki hoolare nani bani adama koko yaltata ɗo ha laaɓ o wi woɗi kam owlu poccemo to dimgal gulle pondemo e dowki goskilelnemo ɓame sagataɓe paremo to wiyete ngannduɗa ganɗa ka e kaɗo ngaska ɗo anani niɓɓuri hewndu jarabuji anani o wi gila mi wirnaki inde heeli mi seere hunde fof ko weeli goƴali e sohla wonki huli ama mi kewgel rifli welaɗe bonde golleji ɓe jeyloto kamɓe ɓamta pele ɓe paroto kam sindiɓe jale ɓe berloto kam to tindi ɓale to bonɗono sooya moƴƴomale to lamɗo joɓowo nemaji kulendi kabri kulendi ñappatindi cate tawa ɓe jonginino dute nde won ina majnana momta guite to yiɗɓe añmana mbati yoni nde mayde wajuji gonnam ɗum ɗo ni kanu yaskuɗuna min al qur'ani wal maba'id anani so haala qur'ana haalama e wajuji ɓe goyanno haɓe pukko e leydi allah yo ida samiu ma unzila ila rasul sa nani soɓe nani gonam ko jippina e annabijoni o qur'ana na jangge jeyaguite mabɓe kewa gonɗi tara aynum tafidu min addam yaran ɓeɗo janngoɓe qur'ana no mbaɗa fasiqere na ngama e nder jamaji ne ngaɓɓino no mbaɗa boniji mimma arafu min alhaq yo allah dandumen e guite mum yorde ɓerde mum yorde kanko asma binte abi bacrin siddiq radiallahu anhuma o wi sahabaɓe annabijo o wi so qur'ana jannganoma ayno allah siforiɓe qur'an noon tigi woori nani tara aynum tafidu min addame jiiɗa o guite mabɓe ne mbanjo gonɗi anani wo taksa irru juludum jeeya ɓalli ɗi ñorguilo anani soɓe janggino qur'an gonam kamɓe ne battinanno e mabɓe no fewi ko hondani noon ɓe mbano tigi ɓe goya hen e tinnare mabɓe kamɓe goni salihina ena salihatu en ɓe ganduɗa korɗo allah ina wawtiɓe no fewi ɓe janganno qur'ana ɓe goya hen no fewi ɗum noon bani adama ko jomiraɗo subhanahu wa taala woni joɓowo moƴƴere yo allah waɗamen moƴƴere kala kay mo jiyata kayne jangga qur'ana kay battinani mum battinani e jikku makko he battinani fiyakuji makko hay batte woyde no hulɓini kabbiri dow makko laabinayi gonnam cilmina no hulɓini anani jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri mum ko yankul allah anani ko hon noon kadi ganduɗa takala mo jiiɗa ɓerde mum ina yordi noon hani ko miijade sa miijima oɗo aduna ka jaltowo hen wallahi hay ɗum tan ne hecciɗina ɓerde ma nde ɗum ɗo ko joguiɗa ɗo ko woni yeeso ma ko taarima ɗo ko fof ka certowi hen gotel gotel innaka mayitun ka maayo kalɓe ganduɗa ɓe kadi koɓe maayoɓe allah wi kullu man aleyha fanin o yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram gonnam ɗum tan no hani woynude yimɓe ƴeytan kala mo ganduɗa kala ganduɗoma fof koko mayata allah yi fof koko yaata heddo ganduɗa jomiraɗo goto anani tiftoɗa wonde ñalawma goto ma yimɓe garta jooɗo tonɗa i kaari to woni i kaari kay maayi o woppi aɗuna anani so yaati fi majlisin min al majalisi yaquluna ayna fulan gonnam walla yimɓe gara e wuuro taw wuuro ngo ko hen gonnoɗa ko hen nanatenoɗa I kari ni kari kai mai umur ko nanti nyanyi ko kari kai ko anam mai anani wan tetap kama amuk ane golle ma kufun diri tu anani wili wadani mu Allah yuru ma ke wala nato wajah gol godu yuwal wailu li min kulli ya min ata yuzakiru il mawta wa ansa kulna hulbini uin jala bwani am kala nyala wa magardu idu amna siftina kam maidi min kum jidudu dumta anani ka annahu qarqila fi majlisina qarkuntu atihi wa aghshah o yugo na miijo mbada hakkillema yawato njoro ton da taweten do to gonono da ba yimbe gardo nawno ma wi e kari kay ma isara fulan ila rabbih yarhamun allah wa iyya kari kay yarhamun ya allah yurmu ya fam ma yi koni de dum do wono koni yasamen de dum do wono sababu gite ma de batta lepudu sedo walla berna ma de natta yor saniyan tadhkuru tadhkuru dhunub wal maasi miijo den kadi sifto den boneji kadi yimbe gardin ba gardin den di dum don kadi anani dum non kadi sa andi godel ruka kasbeteedo hen kanko abu sulaiman adwadil labbani kanko wayanno gono wayanno bakku zuno wa qabla ma hajal bukaiha o yi nganda mumtire bakatuji di woyde yeso allah nyagoden allah lurrikion en goy anani o yi berde men de gitten kala ko wawno wonde hen beddude en ladde batten hakille hasbore de yewon ko golluden ko mojjinden to den ko boni ko nani ko honnani gel tarabe ngel kadi miijo da hasbore e janj bani adama janjama ngel laadinel ko wonte do ko no famdi ko watte laagal ko buru judde anani joni miijo da laara annan dandirda bele ma dad sa miiji mo nyalawmo goto mo Allah wi ko 50000 sana capande joyi ujunere hitande yimbe na ndari sa sana ndari dum do ko ana haani hulbinde neddo ko Abu Umran o do ganda kanko wayanno wi ha ko goyata bel mami dad eski goyen nam e meedi miijade aya qur'an to allah wi ene fofen jolobe tufnde jengul he kay wa in minkum illa wariduha jengul ngul kay pom gondo hen neddo fo ngabbane do pom kana ala rabbika hatman maqdiya jumrado hali kay jon non kanko odo jiyado allah o fa anta minal wurudi ala yaqin o yen jernama enen fo ko allah wi to jolote do ken jolobe tacciy gulgul non o yi don ko fi shakkay gore men ala tajral ko ko taccuyta don haani hulbindi allah wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw o yi jolgol gol kay dum ga yimbe jananaama ko ko wala taccugol gol non hay gore ala tajral len nyaagi joomiraado yo faawo ko kadi se miijima lefte allah de allah haale der qur'aana ko fadi ton yimbe ko jiyawat boni be ganda ko wiyete ko nibbe reji tati woni ko filti be bangeje fuf anani salat shu'abillah dalili anani jengul nana jima mabbe walla ganda naru zatu lahab ko wiyete lew lewdu allah wi innaha tarmi bi shararin kalqas allah jaran so hubba ma do jon lew lewdu so hubbi do jera peton tokoson galta won do na nyifa kon allah wi to la karatuji puri kono satuji mawdi ni jengul ngul ko ta finni ngol tikki ngol mettini anani sam'u la taghayyudan wa zafu allah hali wa zafira lan nuku goddo wi yata furta kaju tamayyazu min al-ghayb dum no fona hani hecci din de berna bani adama e bergel mungel nyaawulin allah yo allah ceddin men wata nanude benen der jeengol yo allah dandu ede ganni joomiraado kam bur ceddude teddube fof bur yurmaade neddo hay jibindo dum o anani dum non ha joni jikkene joomiraado subhanahu wa ta'ala do wari gonnam bakrul muzani o mo hala wi yaqulu rahimahullah o yi bani adam hono manati mo allah ji o yettu allah ya bani adam o yi allah nan nan do hakkunde ma e mihraba suudu allah hay goto heedani ma hen hay goto meeda ardina nata e miside ga wiya ma addu biyete ala ciudi allah nan ma ha bangeji fof o yi hay goto hatta ma nadde suudu allah hay goto hadata ma ndiyam ndiyam nani salli go nata o yi hakkunde ma e joomiraado suudu allah nyaagoda nani dum do woni ko ndarde den ko gornam nyaagoden allah gummo den wi hangi salafu nassali be gummo tono feccere jamma ha sanga wendogo be goye be nyaago allah joomiraado subhanahu wa ta'ala yurmi be goranam sa wadi non tan allah yafotom sa woni gido allah a huli joomiraado subhanahu wa ta'ala jikkena allah anani ko hondani ko nam kambe hakki woni be baano haydar galle ma hewi a yawade hen dewal ma allah anani baytuka khalwa wa amukal ju' anani heegi ngedo kadi ganda toppitoɗa nden hunde kadi sa hebbini ha haranduru ha diwti ina ganda udda ganda réseau ji ma kewɗi anani o hadisu kal munajat فإما أن تموت بذلك هو خوفك وإن عند على فوق هاني وند جيكو بني آدم والله نواجه من سنة يولي تادي نياغا دي الله يقول ندر دي الله حيث يمي تيو على دي يوتن وند أكو حال دي دان دي لسا نياغو الله يو الله يافو أمي كانكو إيسا عليه السلام ويأنو المؤبرو بمقوم عاشرنون حواريين أمبي ويبين كلم الله كثيرا قال دي الله كو هي قال دي منون سيئنا حال دي الله كو هي وكهب اندويد استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله صلاة على النبي دم دو حالا دم اي غوث رفك رام ساقب يتيف تكري من غرا كيسي فينا دم نو قهون دو وند أناني ويقال دي الله كو هيوي كيوي كو نياجي دون الله كبني دو أووج دم دو نياجي جو ولا سبحانه وتعالى يو الله ودم من جب دم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.